3, 2, 1. Nie należy do tych, których wszyscy lubią. I dobrze, gdyż o nich zwykle mało mówią. Dziw potrzeb, oceanie toną, coś tam dubią. Ich pogrzeb, zanurzeni pod ziemią jak uzią. Ej luzio, kiedy robisz to buzią? Gorzej, gdyby prawdą było to, co rozpowiadasz o nas ludziom. Nie nużą, ale bawią twe teorie lub ciekawią te historie. A co najważniejsze, że nam służą i wróżą nowe szanse na głowę z dystansem. I burzą konwenanse prastare jak skansen. Nie wkurzą, nie bluzgają, wygrażając pacy, nie wykurzą. Oddal nam się sam swym awansem, men. Hulam z dźwiękami i rzucam słowami na deskami. Później emocjami na membrany, na 5 egzamin. W szkole się do walki z cieniem, wolę, bo ty to pole. Falc dla skojarzenie, złe przerasta wyobrażenie twe. Ty wchodzę technicznie, poza wytyczne, słodzę lirycznie, akustyczne. Fale ogrywam, stale urywam, z butu wyrywam i się zmywam. Bywaj. Umysły się tworzą, knowania tną. Ja trzymam poziom, więc wytrzymaj pion. Umysły się mnożą, działania pro. Ja trzymam poziom, więc wytrzymaj pion. Umysły się tworzą, knowania tną. Ja trzymam poziom, więc wytrzymaj pion. Umysły się mnożą, działania pro. Ja trzymam poziom, więc wytrzymaj pion. Trzymaj pion, pion, pion, pion, pion, pion, pion. Trzymaj pion, pion, pion, pion, pion, pion, pion. Trzymaj pion, pion, pion, pion, pion, pion, pion. Trzymaj. Ej słońce, nie musz kłamać. Niestety wiem, o co kaman. Popatrz na siebie, potem popatrz na nas. Mamy życie, a ty nie, i między nami szklana ściana. Patrz na nas na ekranach, kto jest u steru i na membranach. Wyjdź poza ramy, nie ma nas w ramach. Gorące wersy w sercu, a w planach mordercy zamach na sztukę, która ma w dupie nas sama. Mieć forsę, marzenia w formie papieru, pieniądze to tylko droga do celu, z którym się minęło wielu. I sądzę, że się sprzedałem, kupiłbyś więcej, lecz przyleciał jednorożec i zabrał cię na tęczę. Co ci dziwi? Zielony jak kiwi flow. Undergroundowy GMC rap jak w reklamach TV. Kontra powierzchnie tnąc, którymi bym ich ściął. Do końca, gdyby już nie byli nieżywi, ręce w górę. Dajcie mi to, ja na majku jak pyton. Chodzę jak na melo, kielon i to nie inkognito. Czy to ci dwaj tu dają kajku na mikrofony jak pini zielony dla hajsu i korony. Zdziwiony, zdziwiony, zdziwiony, zdziwiony. Umysły się tworzą, knowania tną. Ja trzymam poziom, więc wytrzymaj pion. Umysły się mnożą, działania pro. Ja trzymam poziom, więc wytrzymaj pion. Umysły się tworzą, knowania tną. Ja trzymam poziom, więc wytrzymaj pion. Umysły się mnożą, działania pro. Ja trzymam poziom, więc wytrzymaj pion. Trzymaj pion, pion, pion, pion, pion, pion, pion. Trzymaj pion, pion, pion, pion, pion, pion, pion. Trzymaj pion, pion, pion, pion, pion, pion.